program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 lutego, minęło południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Premier będzie jutro w krakowskiej prokuraturze. Ma zeznawać jako świadek w sprawie wypadku rządowej limuzyny. NIK sprawdzi, jak ochraniane są najważniejsze osoby w państwie. Skontroluje pracę BOR-u. Więcej patroli policji, wyrywkowe kontrole w centrum i dodatkowi ochroniarze w kawiarniach. Amsterdam szykuje się na mecz Legia-Ajax. Jutro o 15:00 przesłuchanie premier w krakowskiej prokuraturze. Beata Szydło będzie zeznawać jako świadek w śledztwie w sprawie wypadku rządowej limuzyny, którą podróżowała 10 lutego z Balic do domu. Już wczoraj zapowiedziała, że odpowie na wszystkie pytania prokuratorów. 10 lutego wieczorem w Oświęcimiu doszło do wypadku z udziałem Fiata Seicento oraz jednego z samochodów kolumny rządowej, którym podróżowała Beata Szydło. Poszkodowani zostali premier oraz dwaj funkcjonariusze BOR-u. Szefowa rządu przez tydzień była w szpitalu w Warszawie. Prokuratura postawiła 21-letniemu kierowcy Seicento zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak ochraniane są VIP-y. Skontroluje Biuro Ochrony Rządu. Kontrola, która odbędzie się w maju, była zaplanowana już w ubiegłym roku, podkreśla rzeczniczka NIK-u Dominika Tarczyńska. Kontrola NIK obejmie wszystkie aspekty aktywności Biura Ochrony Rządu. Począwszy od analizy zagrożeń i planowania działań ochronnych poprzez czynności związane z transportem oraz zabezpieczeniem konkretnych wydarzeń z udziałem osób ochranianych przez BOR. Kontrolerzy NIK-u odwiedzą też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Komendę Główną Policji. Rosjanie mają coraz mniej praw obywatelskich. Tak wynika z raportu Amnesty International. Autorzy piszą w nim, że kurczy się przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego, którego prawa są ograniczane przez nowe nakazy i zakazy. Raport Amnesty wskazuje m.in. na ograniczanie działalności organizacji pozarządowych, wywieranie na nie presji i klasyfikowanie jako tzw. zagranicznych agentów. Dokument wymienia również znowelizowane przepisy o kontroli internetu, wszczynanie postępowań karnych pod pretekstem walki z ekstremizmem, a także zastraszanie obywateli chcących publicznie demonstrować swoje poglądy. W odniesieniu do ogólnej sytuacji na świecie autorzy raportu zwracają uwagę, że również w Rosji stosowana jest retoryka demonizacji, nienawiści i strachu. W tym kontekście rosyjski obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem, że obecny prezydent Rosji Władimir Putin w polityce wewnętrznej i zagranicznej najczęściej wykorzystuje motyw wroga. Współczesne rosyjskie władze nie mogą żyć bez wrogów. Nieprzypadkowo mówi się o piątej kolumnie wewnątrz kraju i wrogim otoczeniu. Dla Putina to jedyny sposób rządzenia, dlatego że tyrania nie może istnieć bez wrogów. W raporcie Amnesty International zwrócono także uwagę na sytuację mieszkańców Krymu, wskazując m.in. na zastraszanie obywateli, którzy chcą pozostać lojalni Ukrainie, a także na prześladowanie ludności tatarskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Amsterdamie zwiększono środki bezpieczeństwa przed jutrzejszym meczem z Legią. Na ulicę wyjdzie więcej patroli policji, będą wyrywkowe kontrole w centrum miasta oraz dodatkowi ochroniarze w kawiarniach. Po ubiegłotygodniowych bójkach kibiców w Warszawie mecz jest określany mianem wysokiego ryzyka. Władze Amsterdamu zdecydowały, że od dziś na ulicach będzie więcej funkcjonariuszy. Dziennik Algemeen Dagblad informuje, że policja wyznaczyła strefę bezpieczeństwa w centrum miasta, gdzie będą dokonywane prewencyjne kontrole. Władze nie zdecydowały się z okazji spotkania do wyznaczenia strefy kibica w centrum. Telewizja AT5 zaprezentowała rozmowę z restauratorem, który zapowiada, że po tym, co się stało przed pierwszym meczem Legii z Ajaxem, czuje teraz strach. Nie zamierza jednak swoich kawiarni i restauracji zamykać, ale deklaruje, że wynajmie jutro dodatkowych ochroniarzy, a napoje będzie podawał tylko w plastikowych kubkach. Z kolei telewizja NOS przypomina, że po ataku na kibiców Ajaxu w Warszawie nikt do tej pory nie został zatrzymany przez polską policję. Zdaniem dziennikarzy do Amsterdamu przyjedzie przynajmniej 2600 fanów Legii. Zorganizowana grupa kibiców z Warszawy, która posiada bilety wstępu na mecz, ma podjechać autokarami pod same bramy stadionu, ochraniana przez policję. Funkcjonariusze spodziewają się, że przynajmniej część z tych kibiców będzie chciała przed spotkaniem dotrzeć do centrum miasta. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całym kraju pochmurno i może dziś padać deszcz. Przejaśnienia tylko na wschodzie i południowym wschodzie. Najcieplej w zachodniej części kraju, 10 stopni na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. W Rzeszowie i Krakowie w tej chwili 8 stopni, w Poznaniu 7, w Katowicach 6, w Warszawie i Lublinie 4 stopnie, a najchłodniej niewiele powyżej zera w Suwałkach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz Paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejny koncert z cyklu Niezależna Scena Młodych. Single śpiewają songi. Muzyczna komedia o randkowaniu w wielkim mieście w wykonaniu Małgorzaty Lipki i Marcina Piejasia. W spektaklu piosenki m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Zbigniewa Książka. 24 lutego, godzina 19. Muzyczne Studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Niedawno rząd przyjął projekt zmian dotyczący sprzedaży antykoncepcji awaryjnej. Projekt przywraca recepty na tak zwane pigułki dzień po. Zatem przed nami m.in. nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Dotychczasowe przepisy zezwalały na wydawanie preparatu bez zaleceń lekarskich każdej osobie, która ukończyła 15 rok życia. Działanie tabletki polega na powstrzymaniu owulacji, uniemożliwieniu zapłodnienia. Według niektórych lekarzy przed zażyciem tabletki dzień po wskazana jest konsultacja lekarska, taka jak przed kurecją hormonalną. I właśnie potrzebą opieki lekarskiej tłumaczy swoją decyzję Ministerstwo Zdrowia. Według ministra Konstantego Radziwiłła chodzi o bezpieczeństwo pacjentek, a zwłaszcza osób nastoletnich, które nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co przyjmują. Pigułka dzień po dostępna jest bez recepty w Polsce od kwietnia 2015 roku na mocy rozporządzenia ministra zdrowia po tym, jak Unia Europejska wydała na to zgodę. Ministerstwo zmiany zapowiedziało w ubiegłym roku, jak stwierdził minister Radziwiłł. Wiemy od ginekologów, że w wyniku nieskrępowanego dostępu do tego typu środków, w tym także dzieci od 15 roku życia, są dziewczynki, które przyjmują tego typu środki kilka razy w miesiącu. Dziś pytanie pigułki dzień po, tylko na receptę. Już teraz czekamy na Państwa telefony, na Państwa komentarze. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pani Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Poza Węgrami, jak wiemy, niemalże we wszystkich krajach Unii tabletka dzień po jest dopuszczona do sprzedaży bez recepty. Wyjątkiem była Malta, gdzie sprzedaż tego typu środków była niezgodna z prawem przez długi czas, ale w grudniu ubiegłego roku dopuszczono sprzedaż tabletki. Dlaczego u nas środki typu dzień po powinny być na receptę? Małe sprostowanie, bo pan opisywał tutaj mechanizm działania tej tabletki, pomijając jeden bardzo istotny szczegół. Tak. Jest jeszcze jeden mechanizm działania tej tabletki i o tym pisze Europejska Agencja Leków w charakterystyce tego produktu. To jest mechanizm, który polega na niszczeniu błony śluzowej macicy w taki sposób, żeby dziecko, które już się pocznie, nie mogło się zagnieździć, czyli jest to tak naprawdę mechanizm wczesnoporonny, wczesnoaborcyjny. I to jest problem z tą tabletką. To może nie dla każdego jest jasne, ale do zapłodnienia nie dochodzi w macicy, do zapłodnienia dochodzi w jajowodzie i takie dziecko, które pocznie się w jajowodzie, przez kilka dni wędruje do macicy, tam musi napotkać na endometrium, które jest na tym etapie cyklu kobiecego rozwinięte wystarczająco, żeby takie dziecko przyjąć i tam dziecko się zagnieżdża i przechodzi kolejne etapy swojego rozwoju. To jest tematem, jak wiemy, sporów, rozumiem i domyślam się, że pani zdaniem nie, to jest to, dokończę, jeśli pani pozwoli, jest to tabletka, która jest rodzajem antykoncepcji, środkiem wczesnoporonnym, tak? Nie ma tu absolutnie żadnego sporu. Nauka to precyzuje jasno. Człowiek staje się człowiekiem w momencie poczęcia, a zagnieżdżenie jest tylko takim procesem, no jakby zagnieżdżenia się dziecka w wyściółce macicy. Ale wracając do mojego pytania. Skończę. Dobrze? Skończę. Bardzo ukuto proszę. Taką definicję ciąży po to, żeby właśnie jakby ukrywać ten mechanizm działania środków, czy po to, żeby ludzie na ten mechanizm nie zwracali uwagi, że ciąża zaczyna się w momencie zagnieżdżenia. Można tak powiedzieć, że ciąża jako stan, w którym kobieta się znajduje, życie ludzkie zaczyna się te kilka dni wcześniej, kiedy to dziecko wędruje. I to jest problem, tak? To działanie wczesnoobudzeniowe tej tabletki. Jeśli pani pozwoli, ministerstwo tłumaczy proponowane zmiany potrzebą ochrony zdrowia pacjentek, osób nastoletnich. Tak się zastanawiam, myśli pani, że w Niemczech, Francji czy Austrii nie myślą o ochronie zdrowia pacjentek? Może uznali, że takiego zagrożenia ogromnego nie ma? No pytanie, kogo definiujemy jako pacjentkę? Definiujemy jako pacjentkę kobietę. Szkoda, że nie definiujemy również jako pacjentki tej małej kobiety, która się w tym momencie poczyna i która jest po prostu raniona w wyniku działania tej pigułki. Ja jestem zdania, że należy chronić każdą kobietę. Należy chronić i kobietę, która już jest rozwinięta i która w tę ciążę zachodzi, i kobietę, która się w tym momencie poczyna. Jeśli chodzi o... Pan tutaj podał bardzo ciekawy przypadek Malty. Na Malcie istnieje prawodawstwo, które chroni życie ludzkie od poczęcia, i to była przyczyna właśnie, dla której z tą tabletką tam było nie po drodze. No, i teraz ostatecznie dokończę, jeśli pani pozwoli. 14 grudnia dokładnie na Malcie dopuszczono do sprzedaży tę tabletkę. Padają argumenty, że po tego typu środki sięgają nastoletni pacjenci. Skąd ta wiedza? No i oczywiście nadużywają tych środków. Skąd to wiemy? Każde wzięcie tej tabletki będzie nadużyciem, bo problem z takimi tabletkami nie polega na tym, żeby one były na receptę. Tak naprawdę środki wczesnoaborcyjne są do delegalizacji i projekty antyaborcyjne składane w Sejmie... Czyli nie tylko tabletka PO, prawda? No, ja nie znam innych środków wczesnoaborcyjnych, które byłyby dostępne w sprzedaży. Są tabletki rzeczywiście postkoitalne i to jest coś, co polskie prawo dopuszcza. U nas nie jest dostępna na przykład tabletka RU, która jest dostępna w innych krajach. I bardzo dobrze, bo to jest już tabletka ewidentnie wczesnoporonna. Natomiast Uliprystal, który jest zawarty w Alawan, ma bardzo podobne działanie do tabletki RU. Więc ale wracając do tego mojego pytania, do tych nastoletnich dziewczyn, które nadużywają tego typu środka. Mam badania Millward Brown, z których wynika, że tabletkę dzień po nabywają w Polsce zazwyczaj pacjenci w wieku od 25 do 30 lat. 51% kupujących to są kobiety. Co ciekawe, aż 40 kilka procent to są mężczyźni. Osoby niepełnoletnie stanowią 2% podług tych badań wszystkich nabywców. Wobec takiej skali trudno mówić o zagrożeniu na dużą skalę, prawda? No, gdyby tak było rzeczywiście, to feministki nie podnosiłyby takiego krzyku w momencie, kiedy próbuje się ograniczać dostęp do tych preparatów. No, ja mogę powiedzieć jedno. Apteka to w ogóle nie jest miejsce na środki, które zabijają. Apteka to jest miejsce na środki, które leczą. Elawan niczego nie leczy. Substancja czynna, która jest zawarta w Elawan, może być wykorzystywana do leczenia mięśniaków, ale do tego stosuje się inne dawki, są do tego inne preparaty. Natomiast no cóż, to w ogóle nie jest medycyna. A może rozsądniejszym rozwiązaniem, co zresztą postuluje, o czym pisała pani Marta Kaczyńska w tygodniku W Sieci, byłoby wprowadzenie zasady, że tabletka dopuszczona jest tylko dla osób pełnoletnich. Dziecku, które się zabija taką tabletką, jest wszystko jedno, czy zabije osoba pełnoletnia, czy zabije jej 15-latka. No, to jest zasadnicza kwestia. A jak to się stało, że ta tabletka wspomniana Elawan dostępna jest w Polsce bez recepty? Dostępna od kwietnia 2015 roku. Na mocy, jak wspomniałem, decyzji rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, prawda? Tak, były naciski z Unii Europejskiej jeszcze za poprzedniego rządu, za rządu pani Kopacz, i tę tabletkę bardzo szybko wprowadzono do obrotu. W styczniu 2015 roku, zdaje się, zaczęły się takie ruchy pod adresem Polski, żeby tę tabletkę upowszechniać. W kwietniu już ta tabletka była w aptekach bez recepty, to zajęło 3 miesiące, tak? Więc no widać, była duża presja, zrobiono to bardzo szybko i no tak naprawdę od 2 lat mieliśmy mieliśmy do czynienia z konsekwencjami pewnego działania, które no, w mojej i nie tylko w mojej ocenie było podejmowane nie dla dobra obywateli, tylko żeby wypełnić naciski lobbingu europejskiego. No tak, ale temu lobbingowi w takim razie uległy niemalże wszystkie kraje, choć w kilku krajach są pewne ograniczenia, na przykład we Włoszech przesunięto tę granicę wiekową. Tam jest 18 lat, to znaczy od 18 roku życia można nabyć taką tabletkę PO. W Finlandii taką pigułkę mogą nabyć tylko pacjenci posiadający karty apteczne. Wprowadzono także limit sprzedaży wyłącznie do jednego opakowania. W Portugalii na przykład kupno takiej tabletki poprzedza obowiązkowe wypełnienie ankiety. A Słowenia dopuszcza natomiast wydanie maksymalnie jednego opakowania. Zastanawiam się, bo często taki argument pada, czy ustawodawca przy różnych rozmowach, przy różnych tematach, czy ustawodawca musi wszystko regulować Polakom? Może postawimy na zdrowy rozsądek albo na wybór na przykład moralny. Tak, no tutaj zasadnicza kwestia, jakie są funkcje państwa, tak? To jest zawsze taka kwestia, do której się sprowadzają takie rozważania. Państwo powinno chronić trzy podstawowe prawa, czyli prawo do życia, prawo do własności i prawo do wolności. Jeżeli te prawa chroni, to wtedy każdy obywatel jest bezpieczny. I tutaj w przypadku tabletki Elan mamy do czynienia z naruszeniem prawa do życia i dlatego sprzeciw wobec tego preparatu. Rekapitulując, taka tabletka bez względu na to, czy na receptę, czy bez recepty, powinna być po prostu pani zdaniem zdelegalizowana. Nie tylko moim zdaniem. W Sejmie leży projekt antyaborcyjny, który jako jeden z punktów zawiera delegalizację środków wczesnoporonnych i jest podpisany przez 200 tysięcy Polaków. Mówimy o tym projekcie złożonym w formie petycji? Tak. Od stycznia 2017 roku rzeczywiście zakazujący całkowicie sprzedaży tak zwanych pigułek dzień po, które zresztą uznawane są przez pomysłodawców tego projektu za środki wczesnoporonne, o czym mówiliśmy. Cieszę się poparciem. Dziękuję za spotkanie. Wrócimy, jeśli pani pozwoli, do rozmowy przed godziną 13, dobrze? Pani Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina jest moim gościem. 17 minut po południu. Nie rozmawiamy, proszę państwa, przypomnę, o zakazie, nie rozmawiamy o delegalizacji, rozmawiamy o tym, aby taka tabletka, pigułka dzień po była tylko na receptę. Co państwo na to? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 18 minut po południu. I get the cheap stuff at the supermarket, but they're all pumped up with shit. A friend told me that they stick nicotine in the apples. If you can't see me, I can't see you. If you can't see me, I can't see you. Heading down the highway, Hume, somewhere at the end of June. Taxidermied kangaroos are littered on the shoulders. A possum Jackson Pollock is painted on the tar. Sometimes I think a single sneeze could be the end of us. My hay fever is turning up, just swerved into a passing truck. Big business overtaking without indicating. He passes on the right, been driving through the night. Lock them up in parks where we can go and view them. There's a bypass over Holbrook now, paid for with burgers, no doubt. I've lost count of all the cows, there'll be no salad sandwiches. The law of averages says we'll stop in the next town where petrol prices down. What do I know anyhow? If you can't see me, I can't see you. Panie pan Piotr napisał, jeśli chcemy, aby nasze społeczeństwo było świadome skutków współżycia, to nie możemy wywalić ze szkół edukacji seksualnej i zakazać młodzieży tabletek dzień po, aby uniknąć konsekwencji. Trzeba od młodych lat uświadamiać, że seks istnieje, jakie są jego skutki, że bycie rodzicem jest wielką odpowiedzialnością i że istnieje antykoncepcja. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22. Pan Jan. Panie Janie, witam pana. Halo? Witam. Dzień dobry. Poznania. Ja mam do pani, która przed chwileczką tam zabiera głos w obronie praw poczętych dzieci. Ja mam tylko takie pytanko. Jak sama nazwa wskazuje, tabletka dzień po, chciałbym się od tej pani dowiedzieć, co, jaką krzywdę kobiecie robi ta tabletka dzień po i co się dzieje w organizmie kobiety dzień po, że tymi sprawami musi się zająć tak wysoki szczebel jak nasz rząd. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Po pierwsze, uważam, że na receptę powinna być ta tabletka. Po drugie, jest to tabletka 5 dni, do 5 dni po, a nie dzień po. A po trzecie, nomenklatura, że następuje poronienie dziecka, jest nadużyciem, bo to jest zapłodniona komórka jajowa, najdalej zygota. Jest pan lekarz. Dziecka, panie Tomaszu? Tak jest. Tak, tak jest. Słyszę, a, tak wyczułem. Mhm. A do dziecka jeszcze daleko, daleko tutaj. Dziecko jest jak się urodzi. A najpierw jest zapłodniona komórka jajowa, później zygota, później płód i jak się urodzi, jest dziecko. Także, czy zatem, panie doktorze, uprawnione jest to twierdzenie, że jest to środek wczesnoporonny? Tak. To jest środek wczesnoporonny. W odróżnieniu od tabletki, która jest na receptę. W odróżnieniu od tabletki SKPL, która jest na receptę. Także, która nie jest środkiem wczesnoporonnym. Pan Krzysztof, dziękuję panu. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, chciałem się przyłączyć do dyskusji, mimo że nie jestem kobietą, jak słychać. Ale chciałem powiedzieć, że w tej sprawie to powinny się wypowiadać raczej same kobiety, a nie na przykład podstarzali panowie w Sejmie. Poza tym uważam, że pani Godek nie ma moralnego prawa do narzucania swojego punktu widzenia i światopoglądu wszystkim kobietom w Polsce. A po trzecie, to uważam, że te tabletki na receptę to jest po prostu jednak wprowadzenie zakazu, bo znając możliwości dostania się do lekarza właśnie dzień po, czy nawet dwa dni po, to podejrzewam, że te panie już się okaże, że są tydzień po, czy dwa tygodnie po i nic nie załatwią. Czyli to jest wprowadzanie zakazu używania tabletki tylnymi drzwiami, a spowoduje to, że po prostu czarny rynek tych tabletek zakwitnie, znając pomysłowość Polaków, będzie można je dostać, nie wiem, na każdym skrzyżowaniu, bądź w każdym jakimś tam punkcie. 23 minuty po południu. Pozdrawiam, dziękuję. Dziś pytanie pigułki dzień po, tylko na receptę. 7 trójek na początku 22. Pani Natalia komentuje, zapominamy, że ta tabletka kosztuje ponad 100 zł, nawet 160. Tak więc ile jest nastolatek, które mogą sobie pozwolić, aby zażywać je kilka razy w miesiącu? Wielka prośba, napisała pani Natalia, niech każdy decyduje sam. Nie jestem za aborcją, ale nie chcę, aby ktoś decydował za mnie. Pan Adam, panie Adamie, witam. Halo? Witam serdecznie. Szczególnie dzień dobry. Pozdrowienia dla pana Kuby i za pana program. Dwie krótkie informacje, które przedstawiła pani Kaja. Po pierwsze, co to jest 200 tysięcy do 38-milionowego narodu? Jak może uzurpować sobie prawo, składając wniosek tak niski odsetek osób? Mm-hmm. To po pierwsze. Po drugie... Pan mówi o liczbie osób, które podpisały się pod projektem ustawy. Druga informacja taka. Może by w końcu ograniczyć osoby zainteresowane do wieku zainteresowanego. Dlaczego osoby powyżej 65, 70 roku życia, które podpisały ten wniosek sądzący 200 tysięcy, miały decydować o zdrowiu i życiu kobiet i sytuacji życiowych? No, słabo sobie wyobrażam takie rozwiązania legislacyjne, które dopuszczałyby na przykład... bo zezwalały na podpis pod takim projektem osobom w określonym wieku. Prawie 25 minut po południu. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam. Halo? Witam, panie Kubu. Dzień dobry. Mój debiut na antenie. Już udany. Super. Chciałem wypowiedzieć się tylko w jednej kwestii, mianowicie pani, która się wypowiadała wcześniej, tak fajnie przejmująco mówiła na temat tych praw, o które państwo ma dbać, czyli tam prawo do ochrony życia, do ochrony wolności. I właśnie o tą wolność mi chodzi. czemu nie możemy zdać się, tak jak pan sam zresztą słusznie zauważył, na zwykły, zdrowy rozsądek? Mm-hmm. No okej, okay, jest ochrona życia, natomiast jak ten projekt ma się do tej wolności obywateli? W szerokim tego słowa znaczeniu, czyli do prawa decydowania o własnym życiu. Pan Marcin napisał, na zachodzie można iść i kupić tabletkę wczesnoporonną jak zwykłą bułkę, ale we Francji matka na przykład nie może pokazać uśmiechniętego dziecka z zespołem Downa. Czy mamy brać zawsze przykład z zachodu? Pyta pan Marcin. Nie chcę, aby moja córka, dodaje, kupowała takie cukierki wczesnoporonne na imprezę, tak na wszelki wypadek. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie Baba z Zielonej Góry. Tabletkę dzień po stosują ludzie w sytuacjach awaryjnych. Jak sama nazwa wskazuje, to jest antykoncepcja awaryjna, czyli stosowana wtedy, kiedy inne środki zawiodły i trzeba natychmiast przesunąć owulację, żeby nie doszło do zapłodnienia. I kiedy mówimy o tak zwanej pigułce dzień po, czy o antykoncepcji awaryjnej, to mamy do czynienia ze złośliwym, nienaukowym, ideologicznym dyskursem, który tak naprawdę krzywdzi kobiety i krzywdzi rodziny. Ponieważ jeżeli uniemożliwimy kobietom stosowanie jakiejkolwiek antykoncepcji, a póki co skuteczna antykoncepcja mężczyzn to jest tylko jedynie prezerwatywa, no to mamy do czynienia z wieloma nieszczęściami. I jeżeli dwoje ludzi nie chce mieć dziecka, no to zrobi wszystko, żeby tego dziecka nie było. I potem mamy do czynienia z tragediami, których tak naprawdę chcemy jako społeczeństwo, jako całość społeczeństwa uniknąć. Więc jeżeli w tej chwili chcemy, żeby pigułka dzień po, żeby antykoncepcja awaryjna była na receptę, to tak naprawdę uniemożliwiamy samą antykoncepcję awaryjną, dlatego że taki lek trzeba przyjąć jak najszybciej. Jeżeli my w tym czasie musimy się zarejestrować do lekarza, znaleźć lekarza, który nie ma katolickiego sumienia, tylko ma sumienie medyka, dostać od niego receptę i jeszcze znaleźć aptekę, w której będziemy musieli ten lek wykupić, to nam tak naprawdę uniemożliwia skuteczną antykoncepcję awaryjną. Pan Paweł napisał, wspólnie z partnerką kupiliśmy taką tabletkę dwa razy. Nie wierzę w to, że tabletka jest powszechnie stosowana przez młodzież i jej koszt jest bardzo wysoki. Proszę wskazać mi młodzież, którą stać na częste wydawanie takiej kasy. A przy okazji proszę panią wypowiadającą się o zapewnienie moim dzieciom miejsce w żłobku, przedszkolu i tak dalej. I wtedy bardzo chętnie będę miał i 5 dzieci. Pani Anno, witam panią. Halo? Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielkie emocje wzbudziła we mnie wypowiedź pani z fundacji na samym początku, ponieważ moim zdaniem, i to nie jest moje osobiste zdanie, jestem lekarzem ginekologiem i nie zgadzam się z opiniami, że pigułka dzień po jest pigułką wczesnoporonną. Nawet tutaj lekarz się wypowiadał w pewnym momencie i potwierdził tą teorię, ale naprawdę należy uspokoić i pacjentki, i młode dziewczyny, ale także lekarzy, farmaceutów, że ta pigułka nie jest pigułką wczesnoporonną. Ja mam przed sobą publikację, której to jest publikacja z 2013 roku dotycząca właśnie antykoncepcji, obszerna publikacja. I jest też opisany mechanizm działania, to jest mechanizm, który zapobiega jajeczkowaniu i zapobiega zapłodnieniu. W tym momencie, jeżeli dojdzie do zapłodnienia w trakcie współżycia, to ta pigułka nie ma negatywnego wpływu na rozwój ciąży. To tak nawiasem tutaj. Czyli krótko mówiąc, zażycie nawet takiego środka nie powoduje przerwania całego procesu, tak? Nie powoduje, natomiast jeżeli już dojdzie do ciąży, to zażycie tej pigułki nie ma negatywnego wpływu. Badania nie wykazują tutaj ani powikłań w trakcie ciąży, ani wpływu później na rozwój noworodka. I jeżeli chodzi o to dane pytanie, to uważam, że ta pigułka, tak jak do tej pory, powinna być dostępna bez recepty, ponieważ ciąża u młodej pacjentki może być dużo większym obciążeniem i zagrożeniem zarówno nie tylko dla jej psychiki, ale już tak z czysto medycznego punktu widzenia może być niebezpieczna dla również zdrowia i życia dla tej zdrowia. Pacjentki. Bardzo dziękuję. Pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Krótko proszę, witam. Panie Stanisławie. Oczywiście, bardzo krótko. Dzisiaj się odniosę bardzo krótko. Stanisław Herda z Jarosławia. Chciałem bardzo krótko się odnieść do dzisiejszego wątku poruszonego na antenie. Otóż chodzi o tą tabletkę taką nazywaną dzień po, tak? Tak. Dobrze rozumiem? Dzień po. I teraz tak, do meritum. Kwestia jest taka, tutaj się mówi różne bzdury, między innymi pani doktor, która tutaj bzdury takie głosiła na antenie przed chwileczką, takie totalne bzdury, bo mówi o zagrożeniu dla młodej kobiety. Ciąża jest zagrożeniem, a ciąża nie jest chorobą przecież, prawda? To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że to nie jest żadna tabletka, żaden lek, bo to niszczy organizm, a niczego nie leczy. Ale nikt nie użył, panie Stanisławie, słowa lek do tej pory, jak pamiętam. Ja proszę sobie cofnąć i odtworzyć. Dwie wypowiedzi wcześniej było może, leku. Może nie zwróciłem uwagi, ale bardzo przyznam... proszę uważnie słuchać, panie redaktorze, co pan puszcza na antenie. Było powiedziane o leku, pani, staram która się. Z jakiejś tam fundacji, coś tam z babami było. Teraz ta kolejna kwestia. Aha. Jeżeli kobieta młoda też lekarz wystawia narządy pracę, wie pan, i współpracę, to ona się naraża na to, że zajdzie w ciążę. Czy ona jest odpowiedzialna wówczas i czy ona może współżyć na tym etapie? Pytanie o odpowiedzialność jest tu rzeczywiście istotne. Pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, no kilka takich kwestii. Wolność nie jest czymś absolutnym, wolność naszą ogranicza wolność drugiego człowieka, więc życie drugiego człowieka jest również cenne. Drugie, ta pigułka powstała nie jako środek, który ma zapobiegać powstawaniu ciąży, tylko była pigułką dzień po sytuacji, kiedy kobieta była zgwałcona. Chodziło o niedopuszczenie do powstania życia na skutek gwałtu. I to było cel tego i to dostawała pacjentka w Stanach Zjednoczonych, na przykład jeżeli zgłaszała się na policję, oświadczając, że została zgwałcona, bez wizyty nawet u lekarza, taką pigułkę otrzymywała. I tu było całkowicie usprawiedliwione jej podanie, dlatego że nawet wczesny stan, kiedy kobieta nie jest świadoma, czy powstało życie, to był skutek, to było leczenie, żeby nie dopuścić do powstania. Domyślam się, na skutek, panie Jarosławie, więc że... to było jakoś moralnie usprawiedliwione. Ja wiem, rozumiem, przepraszam, że kończę, ale domyślam się, że w innych sytuacjach tego uzasadnienia pana zdaniem nie ma. Kończę, bo jeszcze krótko pani Adela. Witam panią, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja bym chciała się tutaj odnieść tylko do tego, że wydaje mi się, że prawo w każdym kraju jest od tego, żeby chronić osoby, które same nie są w stanie się ochronić. I tutaj jest bardzo ważne, żeby powiedzieć o tym, że definicja życia jest arbitralna i jakby granice tego, definicję tę można zmienić w zależności od tego, jakie przyjmiemy po prostu warunki do spełnienia. Więc dzieckiem może być zarówno ta zygota, która wcześniej została poruszona, ale też, nie wiem, no tak jak Hitler przesunął granicę, że po prostu powiedział, że Żydzi też nie są ludźmi. Także tutaj jest bardzo ważne o tym, żeby pamiętać, żeby chronić tych, którzy nie są w stanie się sami ochronić. 20... I te granice przesuwać do tego momentu, kiedy jesteśmy pewni, że to już na pewno nie jest życie. 28 minut pozostało do 13. Doktor Tomasz Latos, PiS, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Ja tutaj podzielam zdanie rządu, że generalnie wszystkie leki, które w taki czy inny sposób ingerują w fizjologię człowieka, powinny być lekami na receptę. Tutaj abstrahuję od kwestii światopoglądowych, bo światopogląd moim zdaniem nie ma tutaj nic do tego. Natomiast chodzi o bezpieczeństwo pacjenta. No, pewne rzeczy muszą być pod kontrolą i tutaj niezależnie od tego, czy ktoś ma poglądy liberalne czy konserwatywne, powinno to być w jakimś stopniu uwzględniona. Pani Anna napisała, tak a propos jednej z wypowiedzi, pracuje w aptece, nikt nie kupuje u nas na zapas większej ilości opakowań Elewan, zawsze jedno. Z poważaniem pozdrawiam. Moim gościem jest pani Aleksandra Dulas, Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Na czym polega nowoczesność w edukacji seksualnej? Obyczaje, seksualność człowieka, sposób postrzegania, traktowania seksualności zmienia się, prawda? Na tym, że w ogóle w Polsce na nowoczesność to polega na tym, że się w ogóle rozmawia o seksualności, bo myślę, że gdzie indziej na świecie to jesteśmy w ogóle nie nowoczesne. Jak byłyśmy na spotkaniu w Holandii, no to tam mam wrażenie, że byłyśmy raczej konserwatywne i staroświeckie jakby w tym, co robimy. Także ta nowoczesność jest pewnie kulturowa tutaj w Polsce, że w ogóle podejmowany jest ten temat. Natomiast to jest bardzo ciekawe. Cieszę się, że przede mną wypowiadał się pan poseł z PiS-u, bo chciałabym się do tego odnieść. To ciekawe, co pan powiedział, dlatego że ja sobie przed spotkaniem tutaj z państwem wzięłam dwie ulotki leków. Jeden to jest ogólnie dostępny lek paracetamol, a drugi to jest Elawan. I wzięłam paracetamol i jakie są ryzyka tego paracetamolu. Ryzyko wystąpienia uzależnienia głównie psychicznego, żółtaczka, nudności, wymioty, senność, w tym śpiączka, drgawki, zatrucia mogą prowadzić do zgonu. To jest paracetamol, który możemy kupować na kilogramy. A w drugim przypadku? Aptece. A w drugim przypadku. Mdłości, ból brzucha, bolesne miesiączkowanie, ból głowy, migrena, zawroty głowy, wahania nastroju, trądzik, zmiany skórne, bóle przy stosunku, bóle głowy, omdlenia, narząd, świąt, narządów płciowych i tak dalej. Też nieźle. Krwawień, też nieźle, tylko jednak nie ma tutaj zgonu i uzależnienia. No, a to są dwie ważne rzeczy. Może to jest kwestia tylko i wyłącznie opisu, ale dziś mamy a propos tych zmian. Mamy do czynienia z tabletką, jak wiemy o tym, dziś dyskutujemy dzień po, które powodują te środki, no, pozwalają uniknąć niechcianej ciąży. Pytanie podstawowe, czy powinny być dostępne, tak jak jest teraz w Polsce, już od 15 roku życia? Tak, dlatego że dziewczęta i chłopcy od 15 roku życia prawnie w Polsce mogą uprawiać seks. W związku z tym, jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, która już jest kuriozalna w Polsce, ponieważ oni samodzielnie nie mogą iść do lekarza, mając lat 15. Doprowadzimy jeszcze do takiej sytuacji, że oni nie będą mogli ratować się w sytuacji niechcianej ciąży, nie wiem, pęknięcia prezerwatywy, czy czegokolwiek innego przypadku, choćby też sytuacji przemocowych, o których mówił któryś z przedmówców, gdzie dziewczęta bardzo często nie zgłaszają sytuacji przemocowych z różnych względów, bardzo trudnych. I to też jest jakby temat pewnie na osobną audycję, natomiast to jest dla nich szansa, no tak, żeby poradzić sobie w trudnej sytuacji. Ale czy to sięganie po tabletkę dzień po nie jest porażką edukacji, zwłaszcza tej nowoczesnej? Jest. Przecież możliwości zabezpieczenia się przed i w trakcie, no takich możliwości nie brakuje. To są zabezpieczenia legalne, ba, nie wywołują takich emocji jak ta tabletka dzień po. Ale zgadzam się z tym absolutnie. No i tutaj znowu pytanie do nas wszystkich, bo to jest argument, który pada również ze strony tych osób, które są przeciwnikami wprowadzenia bez recepty tej tabletki. Znaczy, ponieważ nie mamy edukacji seksualnej w Polsce, no to lepiej zróbmy tę tabletkę na receptę. No to może lepiej doprowadźmy do tego, żeby we wszystkich szkołach w Polsce była rzetelna, poważna edukacja seksualna. Ja nie ukrywam, że my rozmawiamy o tabletce dzień po w trakcie naszych zajęć i to wygląda w ten sposób, że ja mówię o wszystkim, co z tą tabletką jest związane, również o tym, że rzeczywiście biorąc tę tabletkę może dojść do zapłodnienia komórki jajowej. Ona prawdopodobnie, jak wystarczająco wcześniej się ją weźmie, nie zagnieździ się w ściance macicy. Ale, i tutaj mówię wszystkim uczniom, jeżeli wasz światopogląd jest taki, że uważacie, że życie człowieka, człowiek jako istota rozpoczyna się w chwili zapłodnienia, to prawdopodobnie ta pigułka nie jest dla was. Czyli wiedza, którą młody człowiek dostanie od nas, też pozwala mu żyć ze swoim światopoglądem. Żyć z tym, co on myśli o świecie. Mówiła pani o tej konfrontacji z Zachodem, państwa doświadczeniach na spotkaniach, sympozjach. No, warto może przypomnieć, że nawet tak pewnie postrzegamy jako kraj dosyć radosny obyczajowo. W tych radosnych obyczajowo Włoszech można kupić tabletkę dzień po, ale po ukończeniu jednak 18 roku życia. No to wszystko zależy, jakie jest prawodawstwo. Ja nie znam prawodawstwa we Włoszech, czyli nie wiem, od jakiego wieku kobiety i mężczyźni mogą współżyć. O tym pani mówi, rozumiem. Bo to jest pytanie. Tak. Bo jakby to jest zasadnicza kwestia. Jeżeli zezwalamy na współżycie osobom poniżej 18 roku życia, tak jak jest w Polsce, od 15 roku życia, no to powinna za tym iść cała opieka zdrowotna, no tak, ale, związana. Ale to jest lek, środek hormonalny. Zgoda, bo... Tak, stanowczo tak. No, przyznam, że nie wpadłbym na pomysł, aby zażywać środki hormonalne bez konsultacji z lekarzem. Tak. To jest kwestia oczywiście mojej pewnej świadomości. Za mądry nie jestem, ale tu bym dokonał takiego wyboru. Tymczasem podejrzewam, że nie zawsze ten młody człowiek tę świadomość ma. On nie ma żadnej świadomości, nie ma również świadomości, że ma taką tabletkę dzień po. I ja też przed rozmową z państwem obdzwoniłam sporo aptek w Łodzi z pytaniem, czy nastolatki kupują albo kupowały, czy mają panie i panowie pracujący w tych aptekach takie doświadczenie. No nie mają. Nastolatki po prostu zwyczajnie prawie w ogóle nie kupują tych tabletek, ponieważ po pierwsze nie mają na to pieniędzy, a po drugie nie wiedzą o tym za bardzo, że ta tabletka jest. Nam się wydaje, że nastolatki dużo wiedzą o seksualności, ponieważ jest internet. No wiedzą rzeczywiście takie rzeczy, że pewnie i mnie, i panu by się włosy na głowie zjeżdżyły, i mnie się czasem jeżą. Pewnie wiedzą, jak to się robi, tylko potem nie bardzo wiedzą, co dalej. Dokładnie. W związku z tym one z tego nie korzystają, tak samo jak nie skorzystają z hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych. Czasami nawet z prezerwatywy nie skorzystają, a czasami skorzystają, ale nie umieją z tego skorzystać. No przyznam szczerze, że jak my pokazujemy w szkołach, jak się prawidłowo zakłada prezerwatywę, to miny młodzieży bywają bezcenne, szczególnie tej, która już wcześniej no, tę prezerwatywę zakładała. W związku z tym no, ja mam wrażenie, że to cały czas powinniśmy mówić o edukacji, nie o tym, czy ona powinna być na receptę, czy nie powinna. Moim zdaniem nie powinna, pewnie ilu nas tyle opinii na ten temat. Ale jeżeli ludzie mają wiedzę, jeżeli ludzie mają edukację porządnie prowadzoną, to oni mają wybór. Ja dzisiaj rozmawiałam właśnie o tym z młodzieżą, bo przed rozmową z Państwem byłam właśnie na spotkaniu z młodzieżą i rozmawialiśmy o tym, że po co ta edukacja seksualna? No właśnie po to, bo jak mam dużą wiedzę, to mam całe spektrum możliwości wyboru, co jest dla mnie dobre. I tym bardziej jestem świadomy. Wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut Aleksandra Dulas jest moim gościem. Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK. 20 minut pozostało do 13. Pigułki dzień po, tylko na receptę. 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową Trójki. Proszę koniecznie nas tam odwiedzić. Tam odnaleźć audycję za, a nawet przeciw, a tam sondaż. Pan Karol komentuje: swobodny dostęp do tego typu środków w nowoczesnym państwie powinien być normą. To jest typ antykoncepcji awaryjnej i nikt tego nie stosuje na szeroką skalę, tym bardziej, że tabletki są drogie, używa się ich w wyjątkowych sytuacjach. Za, a nawet przeciw. Panie Łukaszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden aspekt. Troszkę odbiegając od tematu, ale wokół w ogóle tematyki ochrony życia poczętego, życia nienarodzonego. Mhm. Jestem ojcem noworodka 3-tygodniowego. Jestem też pedagogiem specjalnym, ale nie będę się wypowiadał jako pedagog, tylko jako ojciec. Zachęcam wszystkich tych państwa, obrońców życia, żeby pobyli z noworodkiem w szpitalu w Polsce, przespali się kilka tygodni na fotelu i wtedy będziemy mogli rozmawiać o ochronie życia poczętego. Ktoś napisał: jak zwykle, pozdrawiam, jak zwykle w dyskusjach światopoglądowych popadamy w skrajności. Jestem ostatnią osobą popierającą aborcję na życzenie. Sami z żoną straciliśmy dziecko w 12 tygodniu ciąży i absolutnie nie mam wątpliwości, że było to dziecko, a nie zarodek. Jednocześnie absolutnie nie zgodzę się, aby przerywanie ciąży w pierwszych dniach nazywać zabójstwem. Życie kreśli najróżniejsze scenariusze. Pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Moim zdaniem to znowu jesteśmy wpuszczeni troszeczkę w taką polemikę, w której ciężko będzie znaleźć zdrowy kompromis, tym bardziej w demokracji, która jest takim, a nie innym narzędziem. Co tutaj się dzieje, to to, że nasza władza zdaje sobie sprawę, że muszą naprodukować jak najwięcej dzieci. Zarówno 500+ ma się ku temu przyczynić, jak i kolejna dezorganizacja i brak wiedzy na temat wychowania seksualnego, bo im więcej my dyskutujemy i im więcej mądrych argumentów spada z dwóch stron, tym człowiek niezdecydowany bardziej nie wie, o co chodzi. A możliwy jest jakiś kompromis w tej sprawie? Przecież ten kompromis jest zawarty od wielu lat. Jest w Sejmie, ta ustawa działa i ogólnie rzecz biorąc większość społeczeństwa zgadza się, że jest zdrowym rozwiązaniem i na tle rozwiązań na świecie jest to zdrowe rozwiązanie. Nie ma potrzeby drastycznego zmiany prawa, bo jest to ewidentnie nadużywane, czy dzieje się coś złego. Jest potrzeba dezorganizacji życia społecznego, zaburzenie wiedzy na temat świadomości seksualnej, a następnie wyprodukowanie jak największej masy społecznej, która będzie płacić podatki i która dzięki temu może w szerszym planie, tak jak się rząd wypowiada, że przecież bez względu na sposoby i intencje, tak zwana masa społeczna, jak to pan ładnie nazywa, bardzo jest nam potrzebna i wskazana. Panie Wiesławie, witam. Halo? Dzień dobry, panie dzień Kubo. Dobry panu. Dzień dobry słuchaczom Trójki. Panie Kubo, oczywiście jestem za, dlatego że ingerencja tych nacjonalistów katolickich w nasze życie mnie w Polsce przeraża. Na czele tych nacjonalistów w tej sytuacji to jest pan przeciw, bo ja zapytałem dzisiaj, czy pigułki przeciw, dzień po przeciw. Tylko na receptę, a pan uważa, że bez recepty. Tak, bez recepty. Tak. A ponieważ na czele tych nacjonalistów swoich dwóch starych kawalerów, Jarosław Wielki i Tadeusz Rydzyk, nawiasem mówiąc, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Ale panie Kubo, jeszcze jedna uwaga. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, o czym pan miał audycję w ostatnim tygodniu. Przepisy o drzewach, rowerzyści ze słuchawkami, seksualność Polaków, sposób na nierzetelne reklamy. Słyszę, że stały słuchacz. Tyle się działo, wie pan, w tym tygodniu. Tyle się działo. Dziękuję, pozdrawiam. Na przykład, ja cały czas czekam i pilnie przeglądam korespondencję od państwa, czekając również na propozycje tematów. Pani Beato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na słowa pani doktor, która się wypowiadała, sytuacja awaryjna. Więc jeżeli uważa ciążę za sytuację awaryjną, no to gratuluję wykształcenia medycznego. Jestem przeciwna wszelkim nawiedzonym fundacjom, takie jak ta pani przed chwilą mówiła. I chciałam zapytać, bo lekarze dzwonią do pana redaktora. Mhm. Ktoś, kto pali papierosy, no jest uzależniony od kawy, od alkoholu, od narkotyków. Jeżeli bierze się taką pigułkę, to nie powoduje ona jakichś skutków, że ten organizm się przyzwyczai do tego i później, chcąc być w ciąży, ja nie mogę być. I nie mogę zajść w ciążę. Później są wszelkie metody in vitro i tam różne takie te problemy i kobiety nie mogą urodzić. I jeszcze chciałam zaznaczyć, jeżeli... Jedno zdanie, pani Beato. Ja jestem w ciąży i no jest nieszczęście, umiera mi mąż. Dziecko, które urodzę po 9 miesiącach, no po 8,5 dajmy na to, to dziecko dziedziczy po tym ojcu. I wtedy to jest dziecko, a usuwając... Przy tym chciałam zaznaczyć, ja nie mam nic przeciwko tym, którzy przerywają ciążę i nie jestem za tym, i żeby na siłę postawimy rodzić. Kropkę. Pozdrawiam. Pani Aleksandra napisała poza wieloma innymi wątpliwościami i przemilczając taką pustą ideologiczną demagogię, czysto technicznie może i tabletki wczesnoporonne powinny być jednak na receptę, co pozwoliłoby kontrolować ich dostępność wśród niepełnoletnich. Tylko jak to się ma do dostępności do lekarzy? Pyta słuchaczka Mariusz Dzierżawski. Fundacja Pro Prawo do Życia. Tak zwane tabletki dzień po to są tabletki poronne, czyli to są środki chemiczne, które służą do tego, żeby zabijać dzieci wkrótce po poczęciu. Jest to trucizna po prostu, która oprócz tego, że zabija dzieci, to jeszcze szkodzi matkom i w związku z tym to powinno być w ogóle zakazane. To jest skandal, że trutka jest przedstawiana jako lek. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tak, chciałbym powiedzieć, jestem katolikiem, jestem osobą jak najbardziej wierzącą, jestem przeciwnikiem aborcji, ale w swoim życiu musiałem sięgnąć kiedyś po taką tabletkę. Jestem absolutnie za tym, żeby ona była dostępna natychmiast w aptece, dlatego że naprawdę mam olbrzymią prośbę do wszystkich twórców tego prawa. Nie bądźmy święci, nie wiem, lepsi od Boga. To każdy z nas w życiu będzie odpowiadał, jeżeli po coś takiego sięgnie, a tak jak było to wcześniej powiedziane, tabletka jest bardzo droga, nie będą po coś sięgały dzieci, a w przypadku naprawdę skrajnym, kiedy trzeba sobie pomóc, to nasza służba zdrowia niestety nie wywiąże się z tego. Także... Pozdrawiam, pan Artur. Panie Arturze, halo? Witam. Oczywiście jak najbardziej jestem za dostępnością do tego typu leków, ale jak zwykle trochę ironicznie chciałem wtrącić, Mam wrażenie, że wszystkie tego typu ustawy, które dotyczą faktycznie życia poczętego i tak dalej, to trochę przez zazdrość powstają, bo mam wrażenie, że niektórzy ludzie rządzący dochodzą do wniosku, że skoro oni nie uprawiają w tym kraju seksu, to nikt nie powinien, bo tak na dobrą sprawę tylko w tą stronę to zmierza. No. Pan Przemo napisał: do 18 roku życia jako rodzic muszę na wszystko wyrażać się zgodę, kiedy dziecko wyjeżdża, przechodzi pod cudzą opiekę, czyli jestem jako rodzic odpowiedzialny za czyny dzieci, łącznie z odpowiedzialnością karną, ale w sprawach, co ciekawe, tak istotnych, dziecko ma samo chodzić do lekarza, ba, mieć możliwość zakupu takiego preparatu, komentuje słuchacz. Za 11 minut, godzina 13, pigułka dzień po, tylko na receptę, czy tak, czy nie. Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna. Zdecydowanie jestem przeciwna. Po pierwsze dlatego, że Komisja Europejska jakby zasugerowała czas i zdecydowała, że w całej Europie mają być one dostępne bez recepty dla kobiet. Po drugie dlatego, że średni czas oczekiwania w NFZ-cie na wizytę u ginekologa jest 18 dni, a tabletki dzień po są najskuteczniejsze w ciągu 24 godzin po stosunku niezabezpieczonym lub gdzie zabezpieczenie zawiedzie, potem w ciągu 48 mniej skuteczne, a w 72 jeszcze mniej skuteczne. Po tym czasie można uznać, że są bardzo mało skuteczne. Jest to działanie, które powoduje, że będzie więcej niechcianych ciąż, co za tym idzie, może być więcej aborcji, bo przypomnę, że wszędzie dookoła Polski mamy kraje, gdzie aborcja do któregoś tygodnia jest całkowicie dozwolona, w związku z tym będzie więcej turystyki aborcyjnej. Jest to działanie, które tak naprawdę ma pokazać, że pan minister Radziwiłł nie wierzy w rozsądek i zdolność do myślenia polskich kobiet. Uważam, że jest to działanie całkowicie nieuzasadnione i jesteśmy do niego całkowicie przeciwni. 9 minut już prawie do 13:00 ponownie na antenie. Pani Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Witam. I ponownie pani Aleksandra Dulas z Fundacji Nowoczesnej Edukacji Spunk. Witam ponownie. Witam. Dziś na pytanie o to sondaż Trójkowiczów. Pigułki dzień po, tylko na receptę. Za takim rozwiązaniem 21% internautów, 79% internautów przeciw. Pani Kaja Godek, dziś słuchacze zastanawiają się, uregulujemy ustawowo sprawę tabletki dzień po, która będzie na przykład na receptę, ale za chwilę zostanie wymyślony zapewne inny środek antykoncepcji hormonalnej. Przecież tego, że ludzie chcą sięgać po takie środki, nie powstrzymamy. No, to nie jest kwestia tutaj mówienia o konkretnych środkach, to jest kwestia tego, w jaki sposób dany środek działa. Środki, które służą do tego, żeby uniemożliwić dziecku zagnieżdżenie się w łonie mamy już po poczęciu, to są środki, które zabijają dziecko. Jeżeli taki środek, dany środek wykazuje takie działanie, to jest środek do delegalizacji, to jest to, co już mówiłam. I cóż, no naprawdę jakby tutaj nie powinniśmy patrzeć na to, nie wiem, jak wyjdzie sonda internetowa, bo na litość boską, no, rozmawiamy o życiu małego dziecka i to jest kluczowa sprawa, tak? I od tej strony powinniśmy patrzeć. Każdy z nas takim dzieckiem był, no, ale rozmawiamy, nam już... rozmawiamy również o światopoglądzie, a tutaj ta rozmowa jest, jeśli jest temat, który wiąże się z tym światopoglądem, to rozmowa, jak pani doskonale wie, robi się bardzo trudna. I to jest błąd, że postrzegamy to jako kwestię światopoglądową. To, że człowiek jest człowiekiem od poczęcia, jest kwestią naukową. To, że państwo powinno chronić życie człowieka na każdym jego etapie, to jest podstawowy wymóg każdego nowoczesnego państwa. Pani Aleksandra Dulas, po to, by mieć mniej tych przypadków stosowania środków, aczkolwiek nie ma badań, dzień po, zwłaszcza przez bardzo młode osoby, może trzeba tym bardziej edukować, postawić na edukację seksualną. No ja jestem stanowczo za tym. Jestem za tym, żeby rozmawiać, edukować i być jak najbardziej otwartym na młodych ludzi, bo oczywiście fantastycznie jest, gdyby w ogóle 15-latki nie uprawiały seksu i to byłby świat idealny. Natomiast żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. One uprawiają seks. One popełniają masę błędów, ponieważ też dorośli, my jako dorośli zawodzimy. To jest bardzo istotna kwestia. Kiedy pyta się młodych ludzi, a naprawdę codziennie spotykam przynajmniej 20, czasami 40 młodych ludzi i pytam ich, czy ktokolwiek nie rozmawia o relacjach rówieśniczych, o miłości, o przyjaźni, no to okazuje się, że nikt, że rodzice tego nie robią, że nauczyciele tego nie robią. W związku z tym może zastanówmy się nad nami jako nad dorosłymi, co zrobić, żeby ci młodzi ludzie nie musieli brać tabletek ani sięgać po takie rzeczy, bo będą podejmowali mądrzejsze decyzje, bo nie będą w takich sytuacjach, a przynajmniej będzie ich mniej. Poza tym stanowczo to, o czym rozmawiamy, no jest kwestią światopoglądową I oczywiście ja naprawdę szanuję pogląd pani Kai Godek i bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy takie poglądy mają w Polsce i mogą sobie spokojnie mogą sobie być wiernym tym poglądom. Natomiast z drugiej strony tak sobie myślę, no jeżeli mamy w Polsce 90% katolików, to zdaje się, że to w ogóle nie jest temat, ponieważ ludzie nie będą sięgać po środki po, ani w ogóle po antykoncepcję hormonalną, ani żadną inną antykoncepcję, no jest, ponieważ Kościół katolicki jest przeciwny. To jest argument przewrotny, bo doskonale pani wie, że 95% rzeczywiście tak deklaruje, ale w większości nie praktykuje i to jest tylko taka dość pusta deklaracja. Ale pozwólmy w takim razie ludziom decydować, no bo to znaczy, że jeżeli będą informowani, to będą brać. To znaczy, że o społeczeństwo, które jest głupie, rozumiem, niedoinformowane, to będzie wtedy jakby zachowywało się pani zdaniem bardziej etycznie, tak? Znaczy, ja zgodnie mówię z tą etyką. O informowaniu, Kaja ja Godek, mówię o bardzo proszę. Ja mówię o dezinformowaniu i chciałam też zwrócić uwagę na zjawisko, które występuje, jeśli chodzi o edukację seksualną w nurcie, który reprezentuje pani organizacja i podobne organizacje. Wielka Brytania jest takim przykładem, który się podaje zawsze, ale to się dzieje również w innych państwach. Tam, gdzie ta edukacja seksualna jest bardzo tak zwana edukacja, bo to w ogóle nie jest edukacja, tam, gdzie te lekcje seksu dla dzieci są bardzo rozpowszechnione, tam aborcji jest bardzo wiele, tam w tysiące idą osoby, które nie skończyły 18 roku życia, a poddały się aborcji po raz trzeci, czwarty albo piąty. Pani Kajo, jedno zdanie. Po pierwsze, nasza edukacja w ogóle nie przypomina brytyjskiej. Byłam w Wielkiej Brytanii, widziałam, jak to wygląda. Nie przypomina, proszę mi wierzyć. No, to jest jedna rzecz. Do tego, żeby druga rzecz, nie dążymy, proszę mi wierzyć również. Nie? Nie. Cenna deklaracja. A druga i ostatnia rzecz? Nasz program jest dostępny, może pani go przeczytać. Naprawdę jest to rzetelna, porządna edukacja seksualna, to co robimy i co prowadzimy. I dzieciaki jej naprawdę potrzebują. Potrzebują rozmowy, potrzebują właśnie informacji i potrzebują móc podejmować swoje decyzje zgodnie ze swoim światopoglądem, swoich rodziców. A ja uważam, Aleksandra że dzieci Dulas potrzebują być chronione przed zabijaniem i to jest podstawowa sprawa. Z Fundacji Nowoczesnej Edukacji Spunk. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Usłyszymy się, proszę państwa, jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. A better man to my baby. Give me all good love. I was hanging with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love. But it wasn't enough. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. All night long I was out to the morning, but baby you're tender. Zapraszamy do reklamy. Twój operator wyłączył ci numer? Nic straconego. Zarejestruj nowy numer w T-Mobile i korzystaj z super prostej oferty. Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy i SMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Smakowite pieczarki 2,79 za opakowanie 500 gramów. Tylko 2,79. A do tego pyszne pomelo 3,99 za kilogram. Jedynie 3,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.